او عدنان بانك مكا جي او لقلاقيا والي جيتو ها بيوم ليو بيوم ليا بانك مكا عدنان داي او كرسيانا بيرن او سنو خانش دي خيراكن داي لينا خيراك دي كابتن بانك اكا داي خيراك سرم خالا ها کاری شکانی کابت نکی ها درزانی سچی لگم لینا لینا لینا برای شکاب که تمال ما با دی برو برای شکاتو لینا دوائی لیبر لیکم باورم پیو که ایس رگای که ترم بدست وانیا باورم پیبکا هر مره گای در باز مون با تنیا کم اگلیر دار راوستا علامو کابراد رمزه بدوا من دا اگرد خوش ویستا کم خوح حافیز یستاش اگر ایم ایگرتوا پی الیم پی الیم چی لیا کم راستا ایم ایم گرتوا بلان بیهو دیا سیر کن ها یستا الیم چی ها یستا لینا لا يميو اگر تقمال يبكن اوالي ناش اوالي ناش امريت نترسن ها نابر تقمال يبكن ها ها وزي خوار بدس لايني اگر لينا بكوشن زي جولي ازيزكم با تقفكن جوي ميري خواد لقل دوا امش دزاكين او بروشتن باشا بروشار رات شيا برامبر امبيروكيا ها رات انتيا و تیسی لینا باش عزیزکم تقام لیه لیب کن با تقام لیب کن با تقام کن با عرضی خویان باش لینا استاش اکوین ری باش عزیزکم خواد لگل عزیزکم خواد لگل کسید کسید زنجه که برم رو مندید چی؟ برم رو مندید؟ او تقام لي مكان علامني نام على قلبايا خويجان اي خويجان بي انا قبلي اجر اي تقام لي مكان تقام لي مكان اي اي خويجان صوشت انا مرب قرن ادوا خيرا كان دي صوشت انا مرب گورم بینن بکشتیکا نامه لینا بکشری تنها بیان ترسینن چون که پیویسی من بکشتیکا نیا ایتر مامالا لگل ناکم نامه چون که کلتد نماوا نامه چن بی اقلن ای نظر لینا من لگل دایا خیر ابرانو کات من بدست و نماوا خیر اقلن دی او توی دیستانی شکانه دیگری دی خیره که او داره نمشکنه دی خیره خیره کن دی آماده بین کم نریا گریم لدنگ عدنانا گریم لی عدنان بانگ مکر عدنان عدنان لینا عدنان شعورك وصلينا عدنان مكا وا مكا وا مكا لينا راوز دا لينا راوز دا بيجرن بيجرن ميلن ميلن بيجرن لينا ببینینت کاتی که اشتگاه بودیشتم خریو به هیوابم عبسی هرمه دیدم بینید خوکرگی زور چاکه وانی عزیزکم خوکرگی زور باشا زورم خوشه خوکرگی زور ازه دکم هوری ما عبسی ازانی اینا زور زور بتوانه من زورم خوشه هوری زور چاکه تو بیریگی؟ بله ای تو بله زور زور زور بیریگم عدنان دیر دو من کوتون خیره ببروی لینا لین ما نمیدیم بخیره لبر چای اون ببین عدنان خیره ببروی اواتان براو خراقی دریا کارون خراقی دریا کمین بردالان نا تو این لما زیادر نزیگ بینا کواتا با تو برای اکن خب گیر تو خب گیر لینا تو خب گیر بریا با لینا بریا با عدنان لیناش اینه گلده همو بیمیش که نه لیناش من چی پرست با فیتان نوتم با وزه خود به دست نهنه نرگیز یه گشتی وزه خود به دست نهنم لینا عزیزکم لینا نه عدنان نرگیز نمرید نه Thank you. تو Yeah. بۆ بۆچی لێرەدا کەوتوی؟ پێشتری ئێوەمان کردووە، ئەوە نییە؟ حەزە گەلەکە نادریا. ئەوزان تۆ حەزە گەلەکە نادریا بمێنیتەوە. وە نییە؟ لینا لنا دریاد جمله دنگی بدو ازانی؟ هر وحام منیش لینا اتوانی بروی؟ لینا لینا باشم بەڵام هەستەکەم سەرم گێژە خوا دەبان شوێنێکی خۆش بدۆزینەوە وەرە بابڕین بابڕین دی بێدەنگ بە تەنها بە وردی بە دوایان ئابگەڕێ و هیچی تر بە دوایان ئابگەڕێ تەنها ڕۆشتن لینا بەدڵ دەها عزیزەکەم زۆرم لێ کۆکرێتەوە بخۆ ئەی تۆ نایخۆی من ناخۆم جارە دوایی دوایی خۆم بیرمە بانگم ئەکات چی باپیرە لەکوەوە بەڵێ لەو سەری بیابانەکەەوە باپیرم بانگم ئەکات باپیرە لینا لینا Mm-hmm.